हिस्तोले गाड़ी ले चल हाले हाले हो बिंदिया मोरी गिर गिर जाए नकली हाले डोले ओ देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले से ना झांक रे होए हवा में उड़ गई मोरी चुनरिया मिल गई तो से अखियां ओ गोरा बदन मोर थर थर कांपे धड़कन लागी छतियां ओ अलबेली बीच डगरिया ना करे सी बतियां सुने सब लोग वाकटे नाक रे होए थपट करती थपट करती गाड़ी हमरी जाए हर हर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना